nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania w żałobie, nie żyje książę Filip, mąż królowej Elżbiety. Prezydent Andrzej Duda podsumował posiedzenie Rady Gabinetowej, które było poświęcone walce z pandemią. W tym serwisie także ważny apel Związku Polaków na Białorusi w sprawie jego działaczy represjonowanych przez reżim Łukaszenki. Nie żyje książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II. O śmierci poinformował w komunikacie Pałac Buckingham. Chwilę później przed siedzibą na Downing Street krótkie oświadczenie wygłosił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Wraz z jej wysokością królową pogrążamy się teraz w żałobie. Jej oraz całej rodzinie przekazujemy kondolencje. A jako naród i królestwo dziękujemy Filipowi, księciu Edynburga, za niezwykłe życie i niezwykłą pracę. Książę Filip w 2017 roku wycofał się z życia publicznego. Pełniąc swoją funkcję, odbył ponad 1000 wizyt zagranicznych, wygłosił niemal 5500 przemówień. Miał 99 lat. Prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej apeluje o przestrzeganie obostrzeń i nielekceważenie objawów zakażenia koronawirusem. Andrzej Duda w swoim wystąpieniu potwierdził równocześnie, że w przeszłości rozmawiał z prezydentem Chin o możliwych dostawach szczepionek. Ostatecznie, jak zaznaczył prezydent, Polska nie skorzystała z oferty przedstawionej przez chiński rząd. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Karolu, co jeszcze po posiedzeniu Rady Gabinetowej mówił Andrzej Duda? Prezydent mówił, że liczba nowych zakażeń koronawirusem, choć nadal wysoka, jest niższa niż początkowo się obawiano. W najbliższych 2 tygodniach może jednak jeszcze dojść do jednego wzrostu liczby nowych przypadków spowodowanego wyjazdami świątecznymi. Według Andrzeja Dudy Polska na ten wzrost jest przygotowana. Prezydent zaapelował do Polaków, by nie lekceważyli objawów zakażenia i w przypadku na przykład duszności zgłaszali się do szpitala. Ludzie zgłaszają się do szpitali w momencie, w którym stan chorobowy jest tak zaawansowany, że bardzo często bardzo trudno jest ich uratować. Rada Gabinetowa rozmawiała również o powrocie dzieci do szkół. Według Andrzeja Dudy jest możliwe, że względnie niedługo wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe, nie tylko dla najmłodszych klas. Potrzeba bezpośredniego kontaktu ze szkołą, potrzeba także i wyrwania się z domu, oderwania młodzieży od ekranów jest tutaj rzeczywiście sprawą absolutnie zasadniczą. Prezydent potwierdził na konferencji również doniesienia o tym, że w chwili, gdy spowolniły dostawy szczepionek, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego rozmawiał z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem, o ewentualnych dodatkowych dostawach. Ostatecznie skorzystanie z oferty Chin w opinii Andrzeja Dudy nie było jednak konieczne. Tyle, Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Jutro 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił dziś w programie Trzecim Polskiego Radia, że z powodu pandemii obchody rocznicy będą miały skromny wymiar. Przede wszystkim będą dwie msze rano, o 8 rano w kościele seminaryjnym tradycyjnie tuż przy Pałacu Prezydenckim i potem w skromnej delegacji ustalonej będzie składanie wieńców pod Pałacem Prezydenckim i pod pomnikami na Placu Piłsudskiego i oczywiście msza wieczorna, też tradycyjna w katedrze. Relacje z obchodów będą w serwisach Trójki, a także na portalu polskieradio24.pl. Portal internetowy Związku Polaków na Białorusi zaapelował o wysyłanie kartek i listów do przetrzymywanych w aresztach działaczy polskiej mniejszości narodowej. Autorzy apelu przypominają, że teraz jest dobry moment, aby wysłać kartkę urodzinową do członka zarządu głównego i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który 16 kwietnia będzie obchodził w areszcie w Mińsku swoje 48 urodziny. Portal internetowy Znadniemna zwraca się do czytelników, aby nie zapominali o innych liderach polskiej mniejszości, którzy zostali uwięzieni w aresztach. Są to prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys, prezes oddziału Związku w Lidzie Irena Biernacka i prezes oddziału organizacji Wołkowysku Maria Tiszkowska oraz działaczka polska z Brześcia, prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Anna Paniszewa. Apelując o pisanie kartek i listów do naszych przyjaciół, przypominamy, że należy je pisać w jednym z języków

a tide, but you're losing grip quickly. Fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas, dirty and dreaming like you're out of control. Save your tears and laughter, because dzień dobry Państwu. 11 minut po godzinie 15. Piątkowe popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce, przynajmniej w centrum, uśmiecha się od wczesnego poranka do nas. Gdyby tylko nie ten wiatr. Ale nie chcę wyjść tutaj na jakąś marudę, więc powiem tylko tyle, że i wiatr ma swoje miejsce w przyrodzie. Czy będzie potrzebny na rdzawej planecie? Przed nami historyczny lot statkiem powietrznym na Marsie. Dzisiaj pytał będę o to naszego gościa. Wiatr rozwieje też bujne fryzury, które ułożą nam dzisiaj fryzjerzy gwiazd. Wiemy, co będzie już hitem tego lata, ale pytanie, czy damy sobie radę z przygotowaniem modnej fryzury bez pomocy fryzjera i ba, bez sprzętu zamkniętego w zakładach. To sprawdza dzisiaj nasz reporter. Już weekendowe zapraszamy do Trójki. Przygotował Marek Zalewski. Program zrealizuje Sofia Kruszewska. Przed mikrofonem Karol Gnat. Zapraszam do 18:00. program Trzeci Polskiego Radia. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Kiedy dzieci wrócą do szkół? Co z majówką? Czy można planować wakacje? I czy będziemy musieli posiadać certyfikaty szczepionkowe, by móc wejść na pokład samolotu? Tak wiele pytań, proszę Państwa, pojawia się w naszych głowach i co gorsza, trudno jeszcze na nie wszystkie precyzyjnie odpowiedzieć. Bo wszystko zależy od czegoś. Przede wszystkim to od liczby pacjentów w szpitalach. Tych na szczęście już od dziś nie przybywa. To właśnie będzie jeden ze wskaźników, który zdecyduje o luzowaniu, ewentualnym luzowaniu obostrzeń. Nadal pod opieką specjalistów jest jednak prawie 34,5 tysiąca chorych na COVID-19, a my dzisiaj o pandemii z perspektywy województwa łódzkiego Państwu powiemy, a właściwie uczyni to Dorota Matyjasik. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo trudna. Bo w tej chwili ta fala zachorowań przetacza się przez szpitale i tam sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w wybranych regionach. Tym regionom pomagają szpitale z innych miast. Do Radomska do wczoraj trafiło ponad 60 chorych ze Śląska. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Gdyby pojawiła się konieczność zwiększenia przyjęć z tego regionu, województwo łódzkie jest gotowe. W łódzkim centrum leczenia ECMO dla chorych z COVID-19 są też pacjenci z innych regionów, mówi profesor Waldemar Machała. Zwrócił się do nas szpital w Szewcu z prośbą o przyjęcie chorej niewydolnej oddechowo w przebiegu infekcji COVID na terapię ECMO. W Żywcu nie było możliwości wyratować kobietę za pomocą sztucznego płuco serca. Dlatego to do niej i po nią z aparaturą poleciał śmigłowcem cały zespół. Nieco ponad 40-letnia kobieta. W stanie bez wątpienia zagrożenia życia, no będziemy robili wszystko, żeby ją uratować. W Łódzkiem przybywa chorych. Z opieki szpitala tymczasowego skorzystało lub nadal korzysta ponad 300 chorych. Dyrektor Krzysztof Zarychta. Podobna sytuacja jest w szpitalu Biegańskiego. Niestety szpital Biegańskiego jest takim głównym ośrodkiem i tam ta ilość łóżek wolnych cały czas waha się w okolicach zera. Ordynator Grzegorz Cieśla. W ciągu tych ostatnich 3 tygodni wypisaliśmy w sumie 131 pacjentów. W całym kraju powstają samorządowe, masowe punkty szczepień. Ich sieć zostanie przedstawiona na początku przyszłego tygodnia, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Można to trochę przyrównać do budowy samochodu, który zostaje zbudowany, ale trzeba nalać paliwa, żeby ruszył. I my właśnie kończymy budować samochód, jeszcze tam poprawki różne wprowadzamy. Jak tylko pojawi się paliwo, czyli szczepionki, to ten samochód ruszy z bardzo dużą prędkością. W przyszłą środę do Polski trafią szczepionki kolejnej firmy. Będzie to dostawa 120 tysięcy dawek Johnson & Johnson. Będzie to pierwsza w Polsce szczepionka jednodawkowa. Nie leczmy się na własną rękę. Przede wszystkim apelują lekarze. Kondensatory tlenu ratują życie, ale nie mogą być podłączone bez wiedzy lekarza. No i pamiętajmy, by przestrzegać zasad sanitarnych. Crazy, crazy, magazine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczekiwani na eksplozję wiosny działkowicze myślą już o ciepłych nocach. Dlaczego? O to zapytam dzisiaj naszego gościa. Będzie nim Artur Zagajewski, botanik. Tymczasem spójrzmy na mapę. Nocą deszcz na Pomorzu i zachodzie kraju, w centrum pochmurno, ale bez przymrozków, około 2-3 stopni. Te mogą się pojawić dzisiaj na południu naszego kraju, w Małopolsce nawet minus 1 tej nocy.

cały świat. W niemal kilka minut obiegła informacja o śmierci księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej Elżbiety II. Serwisy informacyjne zagraniczne i krajowe od kilku godzin prowadzą wydania specjalne. Jak tę śmierć komentują brytyjskie media? To pytanie do Adama Dąbrowskiego, korespondenta Polskiego Radia. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. No to oczywiście temat numer jeden i trudno się dziwić. Większość mieszkańców królestwa nie pamięta po prostu świata bez księcia Filipa. Królestwa, ale też na przykład przecież wspólnoty narodów, tych pozostałości po brytyjskim imperium, które zostało zdemontowane po II wojnie światowej. Innymi słowy, książę Filip był zawsze. Zawsze też był trochę z boku. Jego rola to wspieranie monarchini i co tu dużo mówić, nie zawsze czuł się z tym komfortowo, no bo to był człowiek z wielką energią, z wielką werwą. Troszeczkę nieokrzesany, tak go opisywali członkowie dworu zaraz na początku jego narzeczeństwa z Elżbietą II. Biorąc pod uwagę ceremonialność tej roli, Brytyjczycy pewnie wybaczyliby mu mniej aktywną rolę, no ale on nie chciał tak odgrywać. On cały czas musiał być w ruchu. Pojechał więc w ponad 1000 wizyt zagranicznych, wygłosił niemal 5500 przemówień, znalazł dla siebie nisze, pisał książki. Przede wszystkim książki o ekologii, ochroną środowiska. Był zafascynowany, był w nią zaangażowany. Te pasje zresztą, jak wiemy, odziedziczył po nim książę Karol, następca tronu. Niespożyta energia również znalazła ujście w utworzeniu takiego programu stypendium Duke of Edinburgh Award dla młodych ludzi, nie tylko w Królestwie, ale również we wspólnocie narodów. No, jeżeli w burzliwej drugiej połowie XX wieku był jakiś stały element, to był nim właśnie dwór. Wiele się wydarzyło po wojnie w Królestwie, rozpadło się imperium, Brytyjczycy odkryli nagle, że nie są wcale takim ważnym krajem, jakim się wydawało. No a w tym całym zamieszaniu, w tym wszystkim zawsze był stały punkt zaczepienia Elżbieta i Filip, aż do dzisiaj, bo dziś została już tylko ta pierwsza. Trudno się więc dziwić, że w dosłownie parę minut po oficjalnym ogłoszeniu wiadomości na Downing Street przed siedzibą premiera pojawia się podium. Premier Johnson wychodzi i wygłasza te słowa. Wraz z jej wysokością królową pogrążamy się teraz w żałobie. Jej i całej jej rodzinie przekazujemy kondolencje, a jako naród i królestwo dziękujemy Filipowi, księciu Edynburga, za niezwykłe życie i niezwykłą pracę. Strata dla Brytanii, ale nie tylko. To również osobista strata oczywiście dla królowej Elżbiety II. Tak mówiła o tym w BBC Camilla Tominey, dziennikarka Daily Telegraph, która zajmuje się sprawami dworskimi. Podczas diamentowego jubileuszu książę Filip zachorował. W trakcie nabożeństwa w katedrze świętego Pawła królowa przechodziła przez kościół trzymając się lewej strony. Tak bardzo przyzwyczajona była, że obok siebie zawsze miała Filipa. On był jej prawą ręką. Ta śmierć oczywiście bardzo się na niej odbije. Przed nami żałoba, oczywiście w wyjątkowych pandemicznych okolicznościach. Ludzie zaczęli przychodzić, przynosić w okolice zamku w Windsorze czy pałacu w Buckingham kwiaty i świeczki, ale dwór zaapelował, by tego nie robić właśnie ze względu na koronawirusa. Zamiast tego apel, żeby wesprzeć jedną z wielu organizacji charytatywnych, w których działalność zaangażowany był książę Filip. Na poniedziałek zwołana specjalna sesja Izby Gmin i Izby Lordów po to, żeby posłowie i lordowie mogli się z księciem Filipem symbolicznie pożegnać. A czy wiemy, kiedy i jak będą wyglądały uroczystości pogrzebowe? Na to jeszcze jest za wcześnie, natomiast istnieją przesłanki, żeby zakładać, że będzie to kameralna uroczystość, choćby dlatego, że już wcześniej książę Filip wyrażał taką wolę, nie chciał jakiejś wielkiej pompy, do której nigdy i do ceremoniału nigdy nie miał zaufania. No a drugi powód to oczywiście trwająca epidemia koronawirusa. Mamy pierwsze sygnały, że dwór chciałby w tych warunkach uniknąć jakichś tłumów, które by się na przykład zbierały

rozstają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Minut i będzie godzina 16. Pamiętają Państwo swoje czasy studenckie? Gdyby tak trzeba było powiedzieć jedną anegdotę ze studenckiego życia, to byłaby historia A. Sesji bez zajęć, C. z juwenaliów albo z poprawek, czy z klubów studenckich. Jeśli mają Państwo taką ciekawą historię, która oczywiście nadaje się do emisji, to 2 2 7 3 czekamy na telefon od Państwa. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo temat, który za chwilę poruszymy, dotyczył będzie oczywiście także życia studenckiego. Nie tylko prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie, ale także zaliczeniowe mają być, uwaga, sprawdzane w systemach antyplagiatowych. Nad takimi zmianami pracuje resort nauki, a dokładnie eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Sprawa poważna, bo i wyniki kontroli szokują. Co 10. praca budzi podejrzenia. Autorzy tego projektu tłumaczą, że dzięki temu łatwiej będzie wykrywać oszustów jeszcze w trakcie studiów, a nie dopiero przed samą obroną. O szczegółach Monika Chrobak. Proponowane zmiany chwali dr Halina Potok, prorektor do spraw studenckich i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Nauczylibyśmy też studenta z punktu widzenia takiego dydaktycznego możliwości takiego analitycznego myślenia i oceny, które zapożyczenia, które on tam stosuje, można potraktować jako plagiat, czyli jako naruszenie praw autorskich. Literatury do niektórych przedmiotów jest ogromna ilość i w tym miejscu jest fantastyczna rola dla systemów antyplagiatowych. Dodaje dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego. No bo jesteśmy tylko ludźmi i może się zdarzyć, że coś przegapimy, a algorytm nie przegapi. Nauczyciel akademicki w nowosądeckiej PWSZ dr Tomasz Zasłona mówi, że rozszerzenie monitoringu pracy za pośrednictwem systemu antyplagiatowego jeszcze bardziej poprawi jakość kształcenia. No my oczywiście zawsze to weryfikujemy, sprawdzając na przykład pewne fragmenty w internecie, natomiast wiadomo, że takie sprawdzenie nie jest dokładne, nie jest pewne. Porównujemy też pracę między sobą, tak żeby też wychwycić ewentualne zapożyczenia między grupami, więc my jako właśnie wykładowcy uczulamy na to poszanowanie prac autorskich. Na seminariach poświęcamy temu bardzo dużo czasu. Ja akurat zazwyczaj, pisząc jakąś pracę zaliczeniową, najpierw zaznajamiałam się z tematem, który miałam gdzieś tam zadany. Mówi studentka ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw Aleksandra Lang. No i później starałam się opisywać to swoimi słowami. I wtedy miałam bardziej tą pewność, że na pewno nie mogę być posądzona już o plagiat. Od czasu, kiedy wprowadziliśmy jednolity system antyplagiatowy, nie mieliśmy problemów z pracami dyplomowymi. Wcześniej były sprawy zgłaszane przez nauczycieli dotyczące prac etapowych, ale to były pojedyncze, tam chyba dwie sprawy. Uczymy się dla siebie, dlatego pisząc o czymś, co nas interesuje, bądź mamy jakieś pojęcie na ten temat, wtedy jest większe prawdopodobieństwo na to, że unikniemy błędów i nie popadniemy w jakiś tam plagiat. System antyplagiatowy wspiera cały ten proces kształcenia, ale nie może być takim czynnikiem decydującym, nie możemy możemy zakładać, że on ma w jakiś sposób śledzić złe postępy studenta. Absolutnie nie. On ma dawać studentowi i promotorowi takie poczucie bezpieczeństwa. Pod lupą systemu antyplagiatowego mają znaleźć się również publikacje naukowe doktorantów i profesorów. Ach, kto jest bez winy, niech pierwszy przeniesie plik do kosza. Dodajmy, że od stycznia 2019 roku do tej pory jednolity system antyplagiatowy zbadał w sumie 800 tysięcy prac dyplomowych i doktorskich. Za chwilę serwis w Trójce 100% sprawdzonych informacji. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy